Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezydent zdecydował, że nie podpisze nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i skieruje ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli pandemia przybierze na sile, to potrzebne będą radykalne kroki, tak o zachorowaniach na COVID, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. W całym kraju rozpoczął się sezon narciarski. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe przepisy zezwalały, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Andrzej Duda mówił, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie tej nowelizacji brał pod uwagę cztery aspekty. Po pierwsze, kwestia ochrony prawa własności. Po drugie, kwestia ochrony zasady swobody działalności gospodarczej. Po trzecie, kwestia ochrony interesów w toku. Po czwarte, wreszcie kwestie polsko-amerykańskiej umowy i jej przestrzegania. Wszystkie te aspekty wziąłem pod uwagę, podejmując decyzję. Zwłaszcza zagadnienie związane właśnie z podmiotami, które mogą posiadać w Polsce koncesje na nadawanie, gdzie zmiana tej ustawy ma aspekt najpoważniejszy. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazywała posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to m.in. stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. W wyniku tych zapisów właściciel stacji musiałby pozbyć się większościowych udziałów. Jestem zwolennikiem tego, aby pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste. Tak o walce z pandemią w wywiadzie dla Interi mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W jego opinii takim krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku szczepień. Przyznał, że problemem w tej kwestii są antyszczepionkowcy w klubie PiS. Zwracał też uwagę, że w Polsce są problemy z egzekwowaniem obostrzeń epidemicznych, dlatego nie warto tworzyć prawa, które nie będzie przestrzegane. Zaznaczył jednocześnie, że jeżeli pandemia przybierze na sile, to potrzebne będą radykalne kroki. W takiej sytuacji będę gotowy na wszystko, powiedział Jarosław Kaczyński. Rok temu w Unii Europejskiej rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID. 27 grudnia pierwsze preparaty BioNTech i Pfizer zostały dostarczone do unijnych krajów i podane Europejczykom. Ten rok Unia kończy z zatwierdzonymi szczepionkami 5 firm. Beata Płomecka. Początkowo były trudności z preparatami w Unii. Nie wszystkie firmy wywiązywały się z dostaw z powodu ograniczeń produkcyjnych. W połowie roku szczepienia przyspieszyły. W lipcu 70% dorosłych Europejczyków otrzymało co najmniej jedną dawkę. Obecnie w Unii w pełni zaszczepionych jest 78% dorosłych. A w związku z rosnącą liczbą zakażeń i szybko rozprzestrzeniającą się nową mutacją Omikron, szefowa Komisji Europejskiej zaapelowała o przyjmowanie dawek przeciw COVID. Szczepienia są obecnie najlepszą ochroną. Mamy w Unii wystarczającą liczbę preparatów do pełnego zaszczepienia i przyjęcia dawek przypominających. Na unijnym rynku są dostępne różne typy szczepionek. mRNA, konsorcjum BioNTech i Pfizer oraz firmy Moderna. Są wektorowe preparaty firm AstraZeneca, a także Johnson & Johnson. Z kolei najnowsza Novavax to szczepionka białkowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk powiedziała, że Polski Ład będzie dodatkowym impulsem dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Na nowych rozwiązaniach podatkowych mają skorzystać małe i średnie firmy, dla których przygotowano pakiet ulg i zachęt inwestycyjnych. Podczas konferencji poświęconej rozwiązaniom Polskiego Ładu dla przedsiębiorców wiceminister podkreśliła, że rządowy program zapewni zrównoważony rozwój całej polskiej gospodarki. Już 3 stycznia wejdą w życie zapisy, które pozwolą budować domy bez zbędnych formalności. W drugiej połowie 2022 roku będzie możliwe korzystanie z gwarantowanych przez państwo kredytów. Ale Polski Ład oprócz zmiany degresywnego systemu podatkowego to przede wszystkim ulgi. Ulgi automatyzacyjne, prototypowe, jak również sukcesja rodzinna. Rozwiązania Polskiego Ładu mają umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie rozliczeń podatkowych do swoich potrzeb. Wiele firm w założeniach ma móc skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku oraz wyższego progu podatkowego. Sezon narciarski w całym kraju ruszył w pełni. Po świętach, opadach śniegu i kilkustopniowym mrozie niemal wszystkie wyciągi w kraju ruszyły pełną parą. Z infrastruktury na Podhalu korzystają tłumy narciarzy. Z Radomia. Świetnie, no już nie pamiętam takiej zimy, naprawdę. Piękna pogoda trafiła się w tym roku wyjątkowo chyba, także idealnie. Idealne warunki do jazdy, o to nam chodziło, żeby dzieci trochę zaznały zimę. Niesamowita ilość śniegu, super narty. Pod nogami jest szyb i to jest dobrze. Rewelacja, bo no, jest przede wszystkim jakakolwiek opcja, żeby zjeżdżać. A narciarze mogą już też szusować w Tatrach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ładny poniedziałek nam się szykuje, chociaż jak to się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca, no ale pochwalę, bo rzeczywiście bezchmurne błękitne niebo nad Myśliwiecką, no i piękne słońce, w ogóle zachmurzenie w całym kraju, małe i umiarkowane, okresami na południu i zachodzie może tylko wzrastać do dużego, ale okresami. Lokalnie na Podkarpaciu słabe opady śniegu, temperatura od minus 8 stopni, lokalnie na Pomorzu Wschodnim minus 5, minus 3 na przeważającym w obszarze kraju, plus tylko lokalnie na południowym zachodzie, plus 2 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem po południu dość silny i porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Narciarze się cieszą, chociaż zimno, albo może właśnie dlatego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5 teraz taniej aż o 600 zł. Laptop HP, dysk SSD teraz za jedyne 1599, taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Emilia Komarnicka-Klęstra, aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Dlaczego rodzinne czytanie jest tak ważne? Rodzinne czytanie to największa inwestycja w rozwój nie tylko naszych dzieci, ale także naszych relacji z nimi. Czytając wspólnie zapewniamy dziecku poczucie bezpieczeństwa, bliskości i wysyłamy do dziecka komunikat, że jest dla nas ważne. Tym samym stwarzamy warunki, w których rozwój intelektualny i emocjonalny, jaki niesie za sobą czytanie, od razu wchodzi na głębszy poziom. Dlatego puszczanie audiobooków, a nie tej porze bajek na ekranie, tego za nas, mówiąc kolokwialnie, nie załatwi, ponieważ najważniejsza we wspólnym czytaniu jest bliskość. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Polska rodzina zapłaci za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Zielone awokado. Okazja! 50% taniej. Tylko 12,49 za kilogram. A polskie czerwone jabłka i Daret i Gloster? Hit! 50% taniej. Złoty 49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 13. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Paweł Turski i Witold Lazar. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy trójkę do trzeciej. Credit cards. Ale nie, nie, nie, nie, nie. Trójka. Program trzeci. Nożem mróz i od razu antidotum się pojawiło w postaci dwóch takich grzałek. Najpierw Ira, a potem zespół Kasabian. Trójka do trzeciej, na razie o tym co do drugiej, czyli co w tej godzinie programu nas czeka. Dziś sporo ekonomii, sporo wiadomości, o 13.45 informator ekonomiczny, a po nim jeszcze coś, co zapewne zainteresuje tych, którzy mają pomysł na biznes i chcieliby uzyskać na niego dofinansowanie. To taka specjalna audycja zrealizowana z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wcześniej opowiemy o embrionie dinozaura. Tak, znaleziono coś takiego. Opowiemy, kto znalazł, gdzie znalazł, no i co dalej. Może wizja filmowego Parku Jurajskiego to nie tylko wizja, nie tylko fantazja. Zobaczymy. Ale najpierw mam pytanie do Państwa, bo wszystkie prezenty już porozpakowywane, mam nadzieję. Więc ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa dostał, od Mikołaja oczywiście, telefon, który nic nie potrafi, a służy jedynie do dzwonienia, do rozmawiania. Jest taki telefon i to w dodatku polskiej produkcji. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa znalazł taki pod choinką, a może ktoś właśnie taki telefon chciałby znaleźć. Zapraszam do kontaktu w tej sprawie. 2 2 7 3. Nasz telefon potrafi zbierać Państwa głosy nie tylko w tej sprawie. 2 2 7 3. Można też mailowo 3@polskieradio.pl. A o tym telefonie, co co to nic nie potrafi już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. No to jeszcze raz. Dwie dwójki, siedem trójek. I trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Że będziemy opowiadać dziś Państwu o telefonie, co to nic nie ma i nic nie potrafi, można przez niego jedynie rozmawiać, a Państwo już dzwonią. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja rozumiem, że to jakiś nie wszystko mający, ale nie mający nawet zegarka? No, zaraz się wszystko wyjaśni. Proszę Państwa, teoretycznie to jest smartfon z podstawowymi funkcjami. Dzwonienia, wysyłania i odbierania SMS-ów, e-maili oraz z aplikacją do medytacji, co ciekawe. I to wprowadza na rynek nowa polska marka. Prosty, biały telefon z klawiszami, bez aparatu, bez nowoczesnych aplikacji, czy nawet bez dostępu do wyszukiwarki internetowej. Ma to być alternatywa dla naszpikowanych technologią smartfonów. No i teraz pytanie, czy to ekscentryczny wymysł projektantów, pomysłodawców, czy naprawdę znudziliśmy się już bajerami w naszych telefonach? Sprawdzała Martyna Masztalerz. Czy telefon musi mieć mnóstwo różnych opcji, żeby był atrakcyjny? Moim zdaniem nie. Czego pani potrzebuje w telefonie w takim razie? Wie pani co, ja jestem osobą już taką starszą, więc dla mnie to tylko SMS-y, rozmowy, Google, okay. Najważniejsze. Aparat? O, też. Właśnie, no a ja aparat, tak zapomniałam. A mapy, Google? Też. Czyli jednak trochę tam musi mieć. No, trochę musi mieć. No, młodzież więcej na tym zna. Dla mnie takie właśnie wymienione te punkty to są najważniejsze. Jak najprostszy. W moim wieku to jest najważniejsze, żeby był jak najprostszy. Czyli do czego ma służyć? Tylko do komunikacji z osobą drugą. Nie. Laptopy są tak, a to tylko tych odebrać i tyle. Na rynku telefonów komórkowych od kilku ładnych lat roi się od przeróżnych marek i modeli smartfonów. W naszych kieszeniach znajdują się już tak naprawdę przenośne komputery. Wciąż są jednak osoby, które idąc do sklepu pytają o najprostsze modele, pozbawione wymyślnych opcji, mówi Sebastian Całek z serwisu smartfonów na krakowskim Kurdwanowie. Mamy w ofercie proste telefony, bardzo dużo seniorów przychodzi. Podstawa to jest duże klawisze. Tak mówimy o tych seniorach, a czy zdarzają się młodsi ludzie, którzy przychodzą i mówią: słuchajcie, dajcie nam tutaj coś prostego, bo już mamy dosyć tych wszystkich bajerów. Zdarzają się, ale to są budowlańcy i oni potrzebują mały telefon, czy tam bardziej wytrzymały, wodoodporny, pyłoodporny. Poza tymi dwiema grupami nikt nie pyta o proste telefony, mówi Sebastian Całek. Zwykle kupujący mają dużo wyższe oczekiwania. Jakie? Na pewno będzie działać szybko. Dobry aparat, dostęp do internetu, tak. To jest urządzenie, które po prostu wyciągam i od razu chcę wykonać pewną rzecz, czyli nie wysłać wiadomość, zadzwonić. Prawie już nie korzystam z laptopa, z innych urządzeń, więc tak naprawdę to jest dla mnie urządzenie do maili, do załatwiania spraw też służbowych w sumie. Czyli taki komputer w kieszeni musi być. Tak naprawdę, tak. Tworzenie takich prostych smartfonów, które nie mają najnowszych technologicznych rozwiązań, to droga donikąd, twierdzi Grzegorz Marczak z serwisu antyweb.pl. Nie po to tyle lat usprawnialiśmy telefon, żeby teraz cofać się o 20 lat i mówić ludziom, że wystarczy im tylko ekran i tylko przyciski. To moim zdaniem jest zrobione tylko po to, żeby się pokazać, żeby zdobyć trochę atencji. Nie kupuję również argumentów, że to jest dla ludzi starszych, którzy niekoniecznie radzą sobie z obsługą nowoczesnych smartfonów, bo za chwilę ja będę człowiekiem starszym i doskonale będę obsługiwał nowoczesne urządzenie i naprawdę nie chcę i nie potrzebuję się w ten sposób ograniczać, szczególnie, że te telefony przeważnie do tanich nie należą. To prawda. Urządzenie polskiej firmy, które ma nic nie potrafić i służyć tylko do komunikacji, ma kosztować bagatela 1500 zł. No i podobno już jest na rynku i podobno już jest do kupienia, oczywiście na zamówienie. Czyli jakaś odrobina hipsterstwa jednak w tym jest. No ale jest takie powiedzenie, które mówi, że nieważne jaki ma się telefon, ważne co się ma przez niego do powiedzenia. A czego państwo oczekują od telefonu, od smartfona? Niech będzie. Może być smartfon. Czy wystarczą klawisze i zielona, czerwona słuchawka, czy jednak dzisiejsze telefony powinny być nieco bardziej, dlaczego bardziej, powręcz naszpikowane technologią. Czekamy na państwa opinie. 2 2 7 3, nie tylko w tej sprawie. Easily to wear, rock the cradle of love. Billy Idol się Państwu przypomniał w jednym ze swoich największych przebojów. Proszę Państwa, wyczytałem, że chińscy naukowcy odkryli embrion dinozaura sprzed 70 milionów lat. Dlatego z nami teraz, co prawda nie przez telefon, który tylko do rozmawiania służy, ale za pomocą specjalnych łączy, Tomasz Sajewicz, nasz korespondent z Pekinu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. No więc ten embrion sprzed 70 milionów lat. Ja powiedziałem, że odkryli, ale to wytłumacz. Znaleźli, wykopali, czy może wyprodukowali? Bo to Chińczycy przecież. No właśnie, sytuacja jest trochę skomplikowana. Jak to w Chinach zresztą bywa z tego typu sytuacjami? W ogóle zacznijmy od tego, że ten embrion ma już swoją nazwę. Nazywa się Baby Yingliang. Baby Yingliang. Yingliang od nazwy miejscowości, w której znajduje się chińskie muzeum, jedno z głównych muzeum poświęconych historii naturalnej, historii dinozaurów, a nawiązujesz swoim pytaniem do tego, właśnie do tej całej historii, jak doszło do tego przełomowego odkrycia, jak niektórzy uważają, bo to jajo, ten embrion, znaleziono już, proszę państwa, w 2000 roku. Tylko okazało się, że tenże embrion został zagubiony w archiwach tego muzeum. Może ktoś nieumyślnie go położył na nie tę półkę, co trzeba. W każdym razie to, że dzisiaj o tym rozmawiamy, jest wynikiem artykułów w jednym z naukowych magazynów, w którym grupa międzynarodowa, grupa badaczy, nie tylko Chińczyków, nie tylko chińskich paleontologów, opisała właśnie dosyć dokładnie tenże embrion i jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu znalezisk i tak jeszcze mających 70 milionów lat na świecie i stąd to całe poruszenie w świecie naukowym, ale też trochę być może już pojawiają się pewne pytania dotyczące tego, czy można by było z tego embrionu w jakiś sposób dzięki technologiom współczesnym, albo też chińskim technologiom, o których jeszcze nie wiemy, stworzyć dinozaura. Jurassic Park. Na to pytanie nie znam, ale wszyscy wiemy, pamiętamy, jak skończyły się wszystkie części filmu Jurassic Park i to chyba nie jest najlepszym pomysłem, a też pytanie, czy w ogóle takie technologie obecnie istnieją. No nie, no skończyły się, wiesz, dobrze chyba te wszystkie części, które oglądałem przynajmniej, skończyły się o tyle dobrze, ale perypetie, które przechodzili bohaterowie w trakcie, no to nie do pozazdroszczenia chyba, ale to nie byłoby filmu bez tego, bez tych przygód. Interesująca jest jednak ta część rzeczywiście, bo tutaj chińskie media też eksplorują ten temat tego embrionu i okazało się, że rzeczywiście cała teoria, co się stało z tym, że jajem przez te 10 lat i jak to było w ogóle możliwe, że najpierw zostało ono odkryte, to jest bardzo poważne odkrycie, a później gdzieś spoczęło w archiwach tego, że właśnie Muzeum Historii Naturalnej w Yingliang, po czym na nowo przywrócone światu przez międzynarodowy zespół badaczy. No to może jak z zaginioną arką z tego innego słynnego filmu Poszukiwacze zaginionej arki, czyli znaleźli, zamknęli do skrzyni i gdzieś tam zamknęli w jakimś magazynie zapomnianym przez Boga i ludzi. No, nie wiem, jeszcze ciekawa historia, ponieważ to tenże dinozaur, która to jajo ma 27 centymetrów długości od głowy do ogona, gdyby urósł wtedy, kiedy miał ku temu możliwości, nie będąc skamieliną, to miałby około 2 do 3 metrów wysokości, a nazywa się, i to mam nadzieję, że uda mi się to wymówić, oviraptorozaur nawet. Oviraptorozaur, tak. Opierzony dinozaur. Nie uczyłeś się o oviraptorozaurach? Szczerze powiedziawszy, to już dzieci mojego brata o wiele więcej, czy też wszystkie dzieci o wiele więcej wiedzą na temat dinozaurów niż jakiejkolwiek dorosły. A znam takie dzieci, proszę państwa, które wydaje mi się, przynajmniej jak ich słucham, że mają wiedzę podobną do tej paleontologów. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, skąd to się bierze, że taka popularność dinozaurów wśród najmłodszych. Być może to jest też kwestia wpływu tych filmów, o których wspominaliśmy, parków jurajskich i całej popkultury, która wykreowała, kto z nas nie oglądał w końcu parku jurajskiego. No właśnie. Dobrze. I co teraz dalej będą robić? Będą jakieś badania tego embrionu? Badania, czy to już zostało zbadane? Czy może będą jakieś eksperymenty? Na tym etapie, z tego co wiemy z artykułów iScience, to jest przypadek, który był opisywany i te badania trwały ponad 2 lata, więc dosyć długo. No, teraz oczywiście to, o czym mówiłem na początku, spekulacje, czy z tego embrionu uda się pozyskać jakiś materiał genetyczny, który mógłby posłużyć do sklonowania, wyhodowania, no ale czy kolejnego dinozaura, ale to oczywiście jest pytanie do biologów, do tych osób, które mają wiedzę na ten temat. Wydaje się może, że przy obecnym stanie technologii, nawet zaawansowania technologicznego Chin, być może na szczęście, ja powiem na szczęście, ale to już moje prywatne zdanie, nie jest to możliwe. Dobrze, to w takim razie zmieńmy na chwilę temat, bo będziemy jeszcze o tym mówić w drugiej godzinie dzisiaj, trójki do trzeciej. Pojawiła się w Polsce pierwsza biometryczna karta kredytowa, czyli to jest taka karta, która posiada w sobie czytnik odcisków, czytnik linii papilarnych, odcisk palca. Trzeba tam złożyć na tej karcie, żeby nią zapłacić. Wszystko zmierza ku temu, aby pieniądz taki tradycyjny, który znamy, papierowy czy w formie monet, przestał w ogóle funkcjonować w obiegu. Z tego co wiem, to się prawie udało zrobić Chińczykom. Jak najbardziej, tylko że tutaj w Chinach już od powiedzmy 5-6 lat nie jest to kwestia kart biometrycznych, które rzeczywiście w Europie Zachodniej czy też w USA zaczynają być jako jedna z wersji zabezpieczenia coraz popularniejszym środkiem płatniczym, ale w Chinach to zostało wyparte przez aplikację. Aplikacja WeChat, służąca na początkowo wyłącznie do komunikacji, ale teraz dzięki niej, no to jest, nawet nie jestem w stanie chyba w ciągu minuty czy nawet 10 minut państwu opisać, że bez smartfona i bez aplikacji w Chinach, aplikacji WeChat w Chinach nie da się w ogóle wyjść z domu, dlatego że chociażby ta aplikacja oprócz tego, że służy do płacenia, a płaci się nią naprawdę wszędzie, oprócz tego takie słynne historie o tym, że chińscy osoby, które żebracy, osoby, które proszą o pieniądze, też zamiast takiej no, tradycyjnej miseczki, do której kiedyś się wrzucało te pieniądze, teraz mają po prostu smartfona. wydrukowany kod QR, na który się skanuje i którym im się przekazuje pieniądze właśnie w ten sposób, ale bez tejże aplikacji nie tylko nie można nigdzie wyjść niczym zapłacić, ale też chociażby nie można wyjść z domu, ponieważ ta aplikacja generuje nasze tak zwane kody zdrowia, bez których nie tylko nie można kupić się biletów na samolot czy na pociąg, ale wejść do restauracji, wejść do centrum handlowego, czy też nawet skorzystać z taksówki, bo proszę państwa, w Pekinie w taksówkach też wymagane są te aplikacje zdrowotne, które pierwotnie ten WeChat służył wyłącznie do płacenia, a w tej chwili no, to jest taka rozbudowana sieć różnego typu podaplikacji. Czas covidowy wymusił na tej aplikacji to, że jest też naszym takim serwerem wewnętrznym pokazującym, gdzie byliśmy. No i niestety też to jest ten negatywny aspekt tej technologizacji chińskiego społeczeństwa, że ono to też oczywiście w jakimś stopniu służy do no, bardzo daleko idącej kontroli, o wiele dalej idącej niż w społeczeństwach zachodnich, niż u nas. No tak, tak, ale to jest, umówmy się, efekt pandemii koronawirusa i jak się pandemia skończy, to nie wiadomo, czy WeChat skończy z tymi swoimi praktykami śledzenia. Ja mogę powiedzieć ci już dzisiaj z taką pewnością moich 17 lat w Chinach, że z taką 90% pewnością, że jednak chińskie władze, mając do dyspozycji w tej chwili taki wachlarz, spektrum ogromne kontroli społeczeństwa, na pewno z tego nie zrezygnują, a jak się skończy koronawirus, daj Panie Boże, że to będzie w 2022 roku, to pojawi się inny powód, dla którego powinniśmy jednak wszyscy w Chinach mieć tą aplikację. Tomku, my przed chwilą w trójce do trzeciej opowiadaliśmy o telefonie, który nic nie potrafi, a służy jedynie do tego, żeby można było z niego zadzwonić i żeby ktoś mógł zadzwonić do ciebie, a ty masz, mówisz, że bez smartfona w Chinach się nie da, no to nigdzie się bez niego nie ruszaj w takim razie. No, ja tęsknię za tym czasem, kiedy nie było mediów społecznościowych i kiedy telefon służył wyłącznie do dzwonienia, a też powiem państwu, że 20 lat temu też były specjalne takie, i to były mechaniczne nasadki na stary model Nokii, dzięki którym moglibyśmy wysyłać korespondencje zmontowane szybciej. Ja za tym czasem tęsknię. No, to nie tylko ty, podejrzewam. Bardzo dziękuję. Z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sojewicz. Dobrego dnia, dziękuję. Wzajemnie, dużo zdrowia. Dinozaurów, wie pan, no ja nie wiem, czy to przez Park Jurajski, bo ja w latach 80. wyciąłem mojej mamie kolekcję gazet z lat 60., gdzie były dinozaury. Także ja nie wiem, czy to jest uzasadnione potwierdzenie. Dwie dwójki i siedem trójek w każdej sprawie do państwa dyspozycji, numer naszego redakcyjnego telefonu. 13:45 będzie za dwie minuty. Informator ekonomiczny. Marcin Jakiełowicz. Czy po nowym roku czeka nas kolejna mocna podwyżka stóp? Na rynku coraz więcej wiary w taki scenariusz. Na chwilę przed świętami Narodowy Bank Polski ogłosił, że posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się nie 12 stycznia, jak pierwotnie zakładano, a tydzień wcześniej, 4 stycznia. Taki ruch wywołał spekulacje, czy Rada nie zdecyduje się na mocniejszą odpowiedź na inflację, która w odczycie za grudzień może przekroczyć 8%. Wiarę w podwyżkę stóp wzmacnia wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla portalu Interia. Wicepremier i szef PiS mówi w nim m.in., że rząd chciał szybszego podnoszenia stóp, ale szef NBP Adam Glapiński podjął inną decyzję. W innym miejscu mówi, tu cytat, były już 3 podwyżki, sądzę, że będą kolejne, choć to tylko moja sugestia, wpływ na decyzję jest żaden. Jak na razie większość ekonomistów prognozuje podwyżkę o 50 punktów bazowych. Od nowego roku wejdą w życie zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu. Do rządowego programu odniósł się w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister finansów Jan Sarnowski. Taka szersza filozofia Polskiego Ładu jest taka, aby już od początku stycznia przyszłego roku całkowicie znieść opodatkowanie, podatek dochodowy od osób fizycznych u osób, które zarabiają do minimalnego wynagrodzenia. To jest również taka kwota, która odpowiada średniej emeryturze w Polsce. Stąd tak duża liczba emerytów, którzy skorzystają z tych zmian. Wiceminister dodał, że mniej zapłacą też rodziny wielodzietne. Ulga dla rodzin wychowujących przynajmniej czwórkę dzieci to jest dodatkowe odliczenie na poziomie każdego z rodziców w wysokości 85,5 tysiąca złotych. Oznacza to, że rodzic oprócz nowej kwoty wolnej 30 tysięcy będzie mógł korzystać z dodatkowego odliczenia w tej wysokości. To oznacza, że zapłaci podatek dopiero od pierwszej złotówki zarobionej ponad 115,5 tysiąca złotych. W Polskim Ładzie ma się też znaleźć tak zwana ulga na powrót. Wracające z emigracji zarobkowej mają przez 4 lata płacić niższy podatek dochodowy. Ulga ma dotyczyć tych, którzy co najmniej przez 3 lata nie rozliczali podatków w Polsce. Program jest krytykowany przede wszystkim przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, których również dotkną te zmiany. Przed świętami rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaapelował do Krajowej Administracji Skarbowej o niekaranie firm przez pół roku działania nowego prawa. Adam Abramowicz w liście do szefowej KAS Magdaleny Rzeczkowskiej zwrócił uwagę, że realnie przedsiębiorcy dostali na dostosowanie się do nowych przepisów nieco ponad miesiąc. Budżet państwa stać na uruchomienie kolejnych tarcz antyinflacyjnych. Tak deklaruje minister finansów Tadeusz Kościński w rozmowie z dziennikiem Polska The Times. Tworzymy pewne poduszki finansowe. Chcielibyśmy je wykorzystać na finansowanie inwestycji, ale gdyby była taka sytuacja, że COVID nie odpuści, czy inflacja będzie dalej na wysokim poziomie, to będą pieniądze na pomoc. Najubożsi mają skorzystać z programu Czyste Powietrze. Tak deklaruje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Teraz program składa się z dwóch części adresowanych do osób o różnych dochodach. Od nowego roku ma się pojawić trzecia grupa. Tu dochód na jednego członka w gospodarstwie rodzinnym to maksimum 900 zł. Osoby z tej grupy na wymianę kopciuchów mają dostać do 90% finansowania. Maksymalna kwota dotacji to 69 tysięcy złotych. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty po południu umacnia się, na co wpływ ma m.in. przekonanie o zbliżającej się podwyżce stóp procentowych. Frank szwajcarski kosztuje 4,42, euro 4,60, dolar 4 zł i 7 groszy, a brytyjski funt 5,45. To był Marcin Jagiełowicz, dziękujemy bardzo. Ekonomia dziś jeszcze zapraszamy do trójki i do dwukrotnie. O 16.30 serwis gospodarczy, a o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. I to nie koniec ekonomii na tę godzinę. taki kawałek muzyczny na mroźne czasy. To Jeżozwierz i Lipali. Powiedziałem, że to nie koniec ekonomii, no bo teraz ważne informacje dla przedsiębiorców, którzy chcieliby się ubiegać o fundusze europejskie. Wyjaśnimy też pewien skrót, a konkretnie wyjaśni go Sylwia Zadrożna. STEP, czyli Sprawdzimy Twój eksperymentalny pomysł na projekt, to bezpłatna kompleksowa usługa informacyjna dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania. Polega ona na udzielaniu przez doświadczonego eksperta pomocy przy weryfikacji pomysłów na projekty finansowane ze środków unijnych, mówi Jacek Żalek, wiceminister funduszy europejskich i polityki regionalnej. STEP ma na celu dostarczenie rzetelnej i praktycznej informacji na temat tego, jak dobrze przygotować projekt z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, przybliżenie procesu ubiegania się o środki, a przede wszystkim nauka przygotowania projektu tak, by odpowiadał kryteriom konkursowym. STEP składa się z dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka, sprawdzimy Twój eksperymentalny pomysł na projekt. To usługa analizy pomysłu przedsiębiorcy pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Raport z analizy zawiera praktyczne wskazówki, porady oraz opis słabych i mocnych stron pomysłu. I z tej formy wsparcia skorzystała firma Naftek. O innowacyjnym produkcie zgłoszonym do STEP mówi właściciel firmy Łukasz Nawrocki. Jest to pokrowiec ochronno-izolacyjny, montowany na foteliki dziecięce, takie typowe nosidełka, które są standardowo wykorzystywane podczas transportu dzieci, szczególnie właśnie noworodków i dzieci do 3 roku życia. Poprzez program STEP chciałem potwierdzić swoje przypuszczenia, że akurat ten produkt, który zaprojektowałem, że on ma rację bytu, że faktycznie to, co robię, to ma sens. I dzięki temu programowi utwierdziłem się w przekonaniu, że zmierzam w dobrym kierunku. Oprócz tego, że chronię dzieci, to być może produkt stanowi innowację na poziomie światowym, a co najmniej na europejskim. A mało tego, program dał mi kartę przetargową, dzięki której mogłem negocjować u potencjalnych inwestorów. Także z tego punktu widzenia program STEP jest bardzo dobrym narzędziem. Ścieżka druga, czyli Innovation Coach, to z kolei usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy nie mają pomysłu na projekt oraz doświadczenia w działalności badawczo-rozwojowej i pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Coach przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a w trakcie bezpośredniej współpracy zbada potencjał przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może skorzystać z obu ścieżek. Najpierw z coachingu innowacyjnego, a potem wspólnie z ekspertem przeanalizować konkretny już pomysł na projekt. Tak było w wypadku Michała Komskiego z firmy OnlyMy, który zgłosił do STEP urządzenie do pomiaru parametrów w ulu, takich jak waga, temperatura i wilgotność oraz dźwięków wydawanych przez pszczoły i pszczele matki. Dostaliśmy wiedzę taką czysto merytoryczną. Jak powinniśmy się przygotować do wystąpienia o fundusze europejskie z punktu widzenia tak naprawdę członka jury? To było dla nas niezwykle istotne i bardzo cenną lekcją było, bo nasz ekspert podpowiadał nam, na co musimy zwrócić uwagę. My byliśmy bardzo nastawieni na to, że to ma być rozwiązanie dla pszczelarzy, a tak naprawdę wyszło nam, że możemy użyć naszego rozwiązania w kosmosie, na stacji kosmicznej do tego, żeby parametryzować pszczoły, które ewentualnie w przestrzeni kosmicznej też będą mogły żyć. Ekspert pomógł nam też ocenić konkurencję, pomógł nam otworzyć się na nowe gałęzie przemysłu czy rynku, o których wcześniej w ogóle nie myśleliśmy. Naprawdę fajne i polecam każdemu. Wystarczy wejść na stronę www.step.gov.pl. Wybrać właściwy ze względu na miejsce realizacji planowanego projektu punkt informacyjny i wypełnić krótki formularz. W przypadku drugiej ścieżki należy wejść na www.innovationcoach.pl i zarejestrować swoje zgłoszenie. Nabór pomysłów na oba projekty odbywa się w trybie ciągłym. Projekt finansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.